Azken egunetan, entzun dugu aipatzen Rohingyaen sarraskietaz eta hainbatek Bangladesheko muga higaiten aidela, nur den populu hau ikusiko dugu hoai. Rohingyak berrietan aipatu dugun bezala Birmania edo herrialde budista bateko minoritate musulmania da. Birmaniako hegomendibaldian bizidia habosiena kajik miliu bat, beste 100.000 Arabia Saudian, Bangladesh, Pakistan, Thailandian edo Malezian dielaik. Ota kajik 100.000 biztanle batia. 2014eko zenbakien abea Rohingyak Birmaniako populazioen 5% baizik ezta. 1982-tik ez die Birmaniako nazionalitateik eta apatridak dia. Horrek ran nahi du, miliu bat pertsona beno habo Birmanian ez diela herritar bezala kontsideratuk. Dila 50 urte lege bat bozkatuk izan behitzen erraiteko, 1800 urtia beno edo ingles kolonizazioa beno lehen, frogatzen ahal bazien talde etnikoak jadanik hor ziela herritar bezala kontsideratuk zien. 1985 etnia ezagutzen ditu Birmaniako estatiak bena hau ez. Horrek eran nahi du ez dutiela, eskolak, ospitaliak eta besti zerbitzu sozialak jabilten ahal. Birmania 1980an budista balin bada, beste erlijio batetako izatiak dutu iskanbiak sortzen. Azken urteta nazionalismo budista bat garatzen da herrian eta 2012an jadanik 200 musulman ehoik izan zien. Birmanian den nazio batuen erakundeko ordezkaiak salhatzen du, goberniak esiatzen dira garbiketa etniko baten egitia eta hau igan urteko azauan zen jadanik. Armadak hainbat bortxaketa, hebasketa egiten behitzutin, eta hainbat etxe bai erretzen. Kumpritu uzi ediazarpen hau, ez da berri-berria ben azken hilabetetan edo azken hilabetin, hanitxese azkaragua da. Arrakan Rohingyan Salvation Army-k komisaldegi bat erasotu dinetik agorilaen 25an. Arrapostu gisa, Birmaniako armadak 400 pertsona irahil dutu, hoietaik 1950 Rohingyak zelaik, eta hau armadak eranik. Hau igan ondotik hameka egunez, 125.000 pertsona Rohingyak habosienak ihes egindie Bangladeshila. Birmanian Rohingyetaz mintzatzia gogor da, kajik tabu bat. Autoritatek Rohingyak izendatzia partez Bengladiarrak deitzen dutu, ondoko herrialdekuk balira bezala. Rohingyak hitza ez die jabili nahi eta hitza jabilten behitzian BBC Kate Internazionala debekatu die hilabete juntan. Aung San Suu Kyi, bake Nobel duna ebai hanitz kritikatuk izan da behar bada entzun duzie azken denboetan, Birmaniak estatu buia behita hau eta isirik egoiten behita. Lautan hogeita hamekan ukentzian bake Nobela, demokrazian alte egintzian lanagatik beherri aldian, benadila egin zumait Malala, 2014eko beste bake Nobel batek, salhatu zian Aung San Suu Kyien isiltarzuna. Azken hau, lehen aldikotz prentsak humitatu du atzo. Bena Birmaniako egitiak salhatzeko partez, desinformazio handia bazela hortan salhatu zian, desinformazio iceberg bat behitzen abea. Erran behar da Birmanian estatu buiak ez dila botere izigarri handia. 2011 arte junta militar bat behitzen boterean, eta hunek plantan ezari du erregimen berri hau. Ageiko hoai, nula urentuko den Rohingyen dako eta ea egun batez hen estatu proprioa ukenen dienez.